Antion Kurutsegi, beraz, estrenatu da Doni Bane Luitzunen, Peioko Duak Kultur Aretoa, haute txibezala, modernitatea hor da, eta ezaugarri frangorekin. Bai, ala da, tresna biziki ederra da, Doni Bane Luitzunen pentsatu utena, Herriko Etxeak bultzaturik Peioko Duarten garaian. Eta, ala, hainitz gauzen egiteko mentura izanen da hemen, eta biziki interesgarria dena, da, badela ikusgarrien dako tresna biziki polita, tanka gela handi hori. Baina gibelean ere eta inguruan badira beste gela mota batzu, errepiken entrenamenduen egiteko, bai antzerki, bai dantzarentzat, bai musikarentzat, ala, tokiko musika, erriko musika eskola sartzen alda, eta gu ari gira ere ikusten, eta eginen da orain, segurtatu daut kultura suantak hemen kontserbatorioko edo kontserbatorioarekilako hareman bat segituko duela hemen kultur zentro hortan. Hala, gero, biziki ederra da baita ere, bai, gela batzu idekia direnak, dena berina, egan nahi du dena ageri dela aurrak trebatzen nahi direlaik, edo kompainia profesional batzu, egan nahi du elgarren arteko trukak eta erresten duela, hon gune bikaina. Egitasmoetan, Ipar Euskal Herrian, behar bada bazen eskasia bat, ego lapurdin hasteko bai, egitasmoetan badakigua tabala haunditzeko sedea badela, beste proiektua zuin dira. Hala, gure elkargoaren kultur proiektuari lotzemagira, joan den otsailan mozkatu duguna, aipatzen dugu lujaldea eta lujalde mailako ekitatea, ez dakit nola erran dezakegun euskaraz. Erran nahi du, ohartu girela badakigula, aspaldian mainan, eta ohartu girela badela desberdintasun handi bat ekipamenduetan. Denak kostaldean direla eta denak orain arte denak Baionak aldean zirela. Eta hau da lehen akta bat kostaldean gira beti, baina Hego Lapurdin sartzen gira, eta gero badira beste xede batzu, bada beste xede bat, kontserbatorioari eta elkargoari lotua dena, dena kultur zentro baten sortzea, bai tokiko, tokiko eskola eta kontserbatorioarekin, bai Doni Bane Garazin, baita Endaian, ordan Endaia beti kostaldean, baina urruntzen gira oraino, eta Doni Bane Garazin, barnekaldean hor zinez, hor emaiteko tresna polit bat basena bagheri, eta tresna untan, nahi ginuke dinarazi kontserbatorioa bere lekuan, ez leku guzia hartuz, eran nahi baitu badela musika eskola bat, arte eskola bat, eta badan bien artean osagarri zaiteko. Hori da xedea, elkargoarena, da elgarrikin lanian aritzea eta zabaltzea, ekipatzea ere barnekaldea lugalde osoa. Baxen, azagoan baz da Donapaleun eta hor da gehiago Garazi Baigorri, Oroak. Hori da, Dona Paleok badu tresna bat, elkargoarena dena, Saint Louis Saint Trois, alokatzen duguna edo kudeaketa uzten dugu elkarte bati, eta orain nahi ginuke, normalki behar luke lehenaria pausatua izan mandatua bururatu aintzin, Doni Bane Garazin, zentro hori, bai tokiko musika eskolarentzat, baita kontserbatorioarentzat, eta hor nahi ginuke ere areto bat izan ikusgarrientzat. 2026 aintzin, gana duzu? Hori da ideia, 25, 26, astapena, hori laike, ideia. Eta Endaian? Endaian berdin, biak lotuak dira, biak lotuak dira.